भारत के पारंपरिक चिकित्सक एक विशेष तरह के इंद्री जुलाब के बारे में जानते हैं। आयुर्वेद के ग्रंथों में भी इसका वर्णन मिलता है। आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखा है कि दालचीनी, कबाब चीनी, इलायची, इनको 6 माह से लें। शोरा जीरा 10 माह से, केसर 2 माह से, इनको चूर्ण करके खाएं। ऊपर से गाय का पाव शेर दूध पिए, उसके ऊपर जितना पानी पिए दूध मिला के पिए, इंद्री जुलाब होगा, शरीर की गर्मी दूर होगी और खाने में गर्म चीज़ों का प्रयोग ना करें। अपने 30 वर्षों के अनुभव में जब मैंने देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सकों से इस फार्मूले की चर्चा की और उनसे पूछा कि क्या आपको ऐसे फार्मूले के बारे में जानकारी है, विशेषकर मेडिसिनल राइस पर आधारित फार्मूले की जानकारी है जिनका प्रयोग करके इस फार्मूले के प्रयोग के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है, तो उन्होंने रोचक जानकारियाँ दी। दक्षिण भारत के पारंपरिक चिकित्सकों ने मेडिसिनल राइस पर आधारित 200 से अधिक प्रकार के फार्मुलेशन के बारे में जानकारी दी जिनका प्रयोग करके इस फार्मूले के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक चिकित्सकों ने 500 से अधिक प्रकार के मेडिसिनल राइस पर आधारित फार्मुलेशन के बारे में जानकारी दी जिनका इसी तरह प्रयोग किया जा सकता है। तेलंगाना के पारंपरिक चिकित्सकों ने बहुत से ऐसे मेडिसिनल राइस बताए जिनका प्रयोग इस फार्मूले में घटक के रूप में किया जा सकता है जिससे इस फार्मूले का प्रभाव बढ़ जाता है। इन सभी जानकारियों को मैंने एक विस्तृत रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत किया है मेडिसिनल प्लांट डेटाबेस बाई पंकज अवध्या के माध्यम से। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी ही यह डेटाबेस ऑनलाइन हो। जो रिपोर्ट तैयार की गई है उस रिपोर्ट में हजारों पन्ने हैं और लाखों रेफरेंसेस हैं, यानी शोध संदर्भ हैं। यह रिपोर्ट निःशुल्क रूप से डेटाबेस में उपलब्ध है। धन्यवाद।